بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. دیتا ویل کیږي سوره فیل د سوره کافرون نارسته او سوره فلق نه مخکې نازل شوې یو سل پنځم دی. ډېر مقصد مناسبت دار مخکې زجر او په اوصاف او قبیحه باندې واستخویب دنیاوی دی او زجر د پرانول د مرکزونو توحید باندې دارنگی مخی زجر و پاوسا پی قبیحه و بانی وست بیان ده نتیجه ده و سبب داغی دعوار صورت و زجر او تخویب دنیاوی ده اللہ رب العزت نمونه دی که رب ذکر ده سپاتی پیلیه بکی چلور دی خلاصر صورت اول عظمت شان ده عذاب ده صحاب پیل اولا نیات که او داغی مکر داغی دا مکر بربادی و ذکر که دویم آیت او تفصیل دا عذاب داغی بکی دریم او دارنگی سلورم که. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پا مدد دنم دلنا تعالی چی عام می ربانا و خاص می ربانا دا شروع کم زرده صورت ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. دلتا مفسرين واقع ذكر كلي يو خورد آيات مقصد سري بيان دي نعم دلاري پا قريش باني پا حلاكت دو دشمن داغي باني دا أصحاب الفيل واقع چرا دا مفسرين لكلي دا چرا نبي عليه السلام دا پیدائش نا پنزوس رزي مخي یا پنز پنزوس رزي مخی دا واقع را غلیو وجه داغی دا وچ زونواس و باچه و یمن که اکم چه آغا خدود دا آغا خلکی ورون تورا چلیو دا عبدالله ابن تامیر والا داو دا ظالم و او کافر و اخلکی و سیزل شل زرکسانی سیزلیو دا نسواراونا نداغی نا چکم باقی پادشی واقع قیستر روم لارا تا خپل شکایتو که چه دا رنگی زمان سرازرموش نا آقا وقتی حبشه چه و آقا سراغ داغا ورسه و دا کسان آقای اخپل و کسانو تر زونواز شکم ده دا ظالم دا آقا دا قتل لغی ورته و چه دا مرک حبشه والا تویر نو دا چکم دیگه بادشاه دا حبشو دا غر پارولی گو ابراها دا حبشو چکم بادشاو قیصر آقی تامرو کو چه لار شو دارنگی دا زونواش چکم دیگه ملک نو آقا دا حبشی بادشا چه واقع لارده ابراها او دارنگی ارباد دو کسان ابراها ابن سبا ابو یکسون چه اشرم سرما شورو دا زخمی شو اشرمی ارتوا پوز یکتوا اوار بعد دا یمن تلار سر رو پوجون سر زکر دا پو یمن کیو دا زونواز زونواز ایمر کن بعد ابراها وارباد پومینس که اختلاف را لجنگی اوک ابراها را اولی گید ارباد ایمر دار کن اغی ایمر کن دیکی قیصر چه و درون بادشان آقی ویل دا سره بزه وجنم دو دا سره وجره لاتی ان نراس او قسمی او وطن دا دیو سر دا باوتی کم مانا پا آقی بانی بخپی دا بارک دم نا ابراها پتا ورطا ولی گیده چه نجاشی می نپری نا آقی رخپل سر اختا لرکلل او دا غزه خور رواق سلا ورته ویلې ګل ورته ویل بس دیوان د برخ په کې دا خپل قسم دی پوره دا هغه سره بس سوله وکړه صحیح شوله ناغر اولیږي دا په دغه یمن باندې دا والی مقرر ندې یو کور جوړ کو د بیت الله شریف په مقابله کې خلق باغیره ته نو خلق بدل ته سوګنی دي حجونه باندې کېدل ته برادي نو یمن کې ته کوټه جوړه کړل او بنگله جوړه کړل ډیر اولړه وا کنيسه وا کنيسه به ورته ویل خلق ورته ټوپي غورځېدل ډیر اولړه وا نو خلق ته ولدل تر ازي حج وکوي نو بازي باندې کوونه لګیدا د دا عربونو یو کس لاړ نه آی کړه د ګندګي وکړو داغه دیوالونه په ګندک شو کوی ځا تاجران تلی وته اور بلکله او پای کیس پرغټه را الله واته ولګي دا وسو ندل غصه وراله برهاله و زبر دی مسل چا ورته وی چې دا د عربونو دا رنګي کسان نغری دا کار کړو و زب ولدا بیت الله شریف روان را روان شو دا غزینه شپته زره کسان دیار له سوسو خان یو پکې مشهور محمود سره ډېر داو مخ ته ورته خلک مقابله ته راووت دا غزونه واسي او دا غرور زونه پر ورته راووت خو هغه کمزور شه به په مخه کې لار کې نور خلکو مقابله وکړه خو ټول کمزور شه حتی دا چې راورسه نور هغه د واقعا لار کې نو پیل چې واغې مروتري مقابله ته واغې مونې وزن سره دا کو هغه کمزور شه او هغه باندې به ولر را تخیوا خو توای په عالم سه یو کس مرګره کړو هغه زمونږ لا ته سمو و مونږ برتا یو کس در کړو رهبری د پاره بوري غاله ورته ورکو نو سم مرګره ته په لار کې مردار شه دا غین روس به خلکو دا بوري غال قبر په کانو باندې وشته ځکه انور په کانو مردار شه دا به کې پاتیو چې دا نو مردار شه واسه مړو نا خبری خلق پا کانو بانی ولی نو دیرال او دارنگی مکی تا جکم دیرانی زیشو لوادی محسر داغذی تراد پا داغذی که او بس دا اللہ رب العزت قدرت داو چال تا که دیو اینس پڑاو باچه ولیو نو او که او دیو محمود اگا پروتو نو پاسیدو عبدالمطلب چې و د نبی علیہ السلام نیکه د دنه څوکان نو شو دی اوتنی وړو او د سیمه ته پاتاو چې دا راځي بیت الله شریف رانه نو دالته لاړل دا غن خپل وکان وختل او دا سره چې ډیر قوی سره و د عبدالمطلب دا ابراهه ورته وستانه خو ډیر په رعب کې مور ډیر سپک راته ښکارش تر خپل وکان ته پوس کې او دارنګ زبیت الله شری دوران اول د پار راغله مو داغه ته پوس نه هغه ول داغه راپشتره زه د خپل وکان مالکم مال خپل وکان نه هغه له وکان ور او دا بیراله عبدالمطلب بیت الله شریف کې دعاګانې وکړلې او ساشاری مېرو داغه معنا دا او چې الله رب عزت هر سړی د خپل کور نه دشمن اساری او نه ور طرف ریدي خپل کور نه ول نه چاله نور کوي الله دا خلق راغل استا کور رانی چورانی نه کی او صلیب چرته غالب نشي او زمونږ استان علاوه بل څه امید نشته دې تلار بیا غرونت او د بل طرف ته دا کوشش دا دغه کوچرا روانې در نو په لوی زوار لماغاتی تم په غو کې ویل محمود چې د سکارو کا ته د الله رب العزت په حرام کې اوزر کوم دینه چې واپس شوی هغه ته دراغله دغه ته واپس په هي طریقه باندې در الله خار دی د حرام را دی نو یا هغه وکشته دا اته چې په ځای باندې پروت دی را لو ډیری واره و په پلکونو په جبلونو باندې کې نه پاسې او کو د یمن طرف ته پاسونه پاسې ده به طرف ته روانې هر طرف ته به ته لیکن بیت الله شریف طرف ته نه په دې حال کې دی و چې الله رب عزت دې وبانه د سمندر د طرف نه واړه مرغان دا ولېګل ته تکر کی او د هر یو سره پنځه کې اخلي کې یو پنځه وبله پنځه اخلي کې کانی ورسو د بر بیره گزارل په دیو بلګیدل چې دا دیو لپاره بمونه او الله رب عزت په دی غرق نو پیل وی چې کله مالا حالات ولیدل وی حمدت الله اذا ابصرت طیرا وخبت حجارة تلقی علینا وی دا الله حمد می وکړه چې مالا مرغان ولیدل او دا کانی ورسو خوب دون بی میریدلم چې کانی را بانده و نغرده فکل القوم تسأل عن نفعل کأن علی للحبشیان دینام هر سری زما ته پوس کو چې څه شو نه پیل څه شو ګویا کې دی ما باندې قرض ناغي دا ویل عین المفر و عین النپل مفر چیرته ری چیرته و توختو نپل چیرته ری نپل و ما ورته ویل عین المفر و الاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب تیخت زیان نشتری الله رب العزت ستاسو طالب دی اوس امرانی سی وژن مرداره او اشرم چیره دا پوزه کټ شوی هم به مغلوب ای ان ابراهیم دا به غالب نه نو بسو تخت دی ابراهیم دا پلار باندې وانو پسرین لیکری چردن الگ الگ پټی پلار غورزیدل رجیدا او د صحت ته ورسې چې لکر چرګوټه چرګوټی هات ته ورسې او به الله رب العزت مردار دارنګي د دې وزیر چې واغم لاړې آلته بادشاہ ته خبر ورسو چې دا رنگی چلو شو بده سم مرغی روانه وې څنګه مرغان وې د سی بار روانه چې بار په کانه راوچو په اغزی ورته مردار کوي دس نو الله رب العزت دا واقع بیان کلا چې څوک د الله رب العزت د کور به احترامي کوي او د هغه به عزت کوي او د هغه دورانه ولو اراده وکړي الله تبا کوي او علماء وی دا واقعه په طریقه د مثال سره ده او عبرت سره ده هر څوک چې دا کار کوي الله رب العزت باغرانی سي لکه دې دا ورکه ده د پاکستان حکومت د الله کورونه ورانه مدارس دا جمعهتونه او مدارس باغی باندې بمبارونه کوي نو دا به الله رب العزت رانی سي ورانی ولی دا مخی ویلی شو چې په دې امت په دې دور کې اوس داسې عذابونه عام نه راځي چې یا پی ور راشي یا پی کانې راوړي او مردار شي خو د دې لپاره عذاب به څه دی هغه د مجاهدینو لاسونه دي الله را نیولې دی وس او ورځ په ورځ د دې نه مردار کی ولی دې د الله رب العزت ډېر د دین زین اوران کړل مدارس یې اوران باجوړ کې په مدرسه باندې بمبار کوي کې طالبان شیدان دارنګي لال مسجد کې او دارنګي جامع حبسه کې وسه پورتین دی په قلا او روان اکله مدرسه او جنګو باندې ظلمونه کوي په طالبات باندې الله رب عزت رانی سي پر دینه الله وي تنو ګور عالم ترکه ای په فعل ربک بیا اصحاب الفیل آیتونو ګور څنګه کار وکړو رب ستا په خواندانو دات یانو علم تعلم مانس ایا ما تا خبر دین دلر کلی ته می خبر کلی نی ما نه خبر کلی می چې څه کار مې وسو او علماء لیکلی دا نبی صلی الله علیه و سلم د 500 ورځې مخکې دا دغه پیدایش دا ارحاس دی ته وي علم یجعل کیدهم فی تضلیل دې کړه دا پیل تفصیل چې څه وکړل آیا نو ګرځول الله تدبیر دې په تبای کې او دا رنگ بیکاره مکر او تدبیر دا غید نه لول د کعبه او دا رنگ د ذلیل کول د اهل مکه پاتې ان رسول سره او پر لخر سره لیکن الله ناکام وارسل علیهم طیرا نبابیل اور اول یګل ما په دی باندې مرغان ډلډلې دا اته په طریقه تفسیر سره د تذلیل چې دا ما ګمداک لله تبا مې کړل او د دې او تدبیر مې بیکاره کولی راو مې لګل په دې باندې مرغان ډلې ډلې ترمیهم چې وشتلې هغه لرابې حجارتین په کانو باندې من سجیل سجیل دا په خپل شو په اور کې کم کانه چې پور کې پوښي دا غ زخم هغه زر نه روغي او درد هم ډېر فجعلهم کانس پیما کول نوم گرزاو دی لرا پشان دا بوسو خوڑ شو بوسی مالو خرید شیط جولی گی خوشان گنده شیط جول شی دا اللہ رب العزت فرمائی چه دا سی گنده شو دا سی مردار لکا بوس لکار یو کس بچه لگی در جیده با مرداری دبا کانس پیما کول پشان تا دا بوس خوڑ شو